Una de les grans novetats per aquest any és que venim a la plaça Catalunya, farem espectacles gratuïts, estem augmentant la capacitat dels espectacles i sobretot gràcies a la bona voluntat de patrocinadors i institucions podem oferir això, no? una programació de 4 espectacles gratuïts. Un d'ells serà retransmès per la xarxa de televisions locals en directe. Serà el concert espectacle del Circ Cric i la Troba Kung Fu. És un any que el festival, a part dels espectacles d'aquí Plaça Catalunya, té la seu principal encara, encara que duri molts anys, en el Teatre Municipal al Jardí de Figueres, on desenvolupem tota la programació de cabaret, on transformem tot el que és el teatre habitual en això, no? En un cabaret, amb lluentons, velluts, i hem fet una programació d'espectacles, com cada any intentem, molt heterogènia. Tenim espectacles musicals, tenim comèdia. Aquest any presentem un espectacle de màgia i un espectacle de màscares, també us els detallarem a continuació.